ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रसिद्ध कीर्तन प्रथम है, प्रथम भाग है श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विरचित श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका लेख में। प्रेम भक्ति जहा होते नरोत्तम दास ठाकुर कहते तो चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से सब जो उनके अनुयायी है महावदन्य अवतार चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी शिष्य प्रशिष्य उनके जीवन की का लक्ष्य है प्रेम भक्ति प्राप्ति। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जहा आगे चुन तुल्य चारी पुरुषार्थ, अर्थात सभी वेद शास्त्र में जीवन मनुष्य जीवन के चार मुख्य लक्ष्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि ये सब भौतिक है, मोक्ष भी परोक्ष रूप से भौतिक है। और कैसे मोक्ष इच्छा में क्या है, ऐसे ही सोचना कि मैं इस घर संसार से मुक्त होना चाहता हूं। परंतु प्रेम भक्ति जीव का मूल स्वभाव है, पूर्णतया आध्यात्मिक है। तो प्रेम भक्ति कृष्ण विषयक प्रेम, प्रेम पिया ये शब्द सामान्यतः लोग प्रेम शब्द को भौतिक स्नेह को आरोप करते, परंतु वास्तव में प्रेम का विषय है कृष्ण। प्रेम कृष्ण के प्रति होने चाहिए। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक महान आचार्य थे। वे निपुण संस्कृत पंडित होते हुए भी उनका लेख सरल बांग्ला भाषा में किया है, रचना किया है, जिससे सामान्य लोग जो अपंडित है वे भी समझ सकते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो केवल महान पंडित उच्च कुल लोग के लिए नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नीचे जाते न है कृष्ण भजन अजोग शतकुल विप्र न है भजन जोग जे भजे से बड़ अभक्तहीन चा कृष्ण भजन नाहिक जात कुल आदि विचार। अर्थात नीच जाति में जन्म लेना कोई बाधा नहीं है कृष्ण भक्ति में, और उच्च कुल में जन्म लेना अनुकूल नहीं है कृष्ण भक्ति में। जो करते हैं वो धन्य है, जो कृष्ण भक्ति करते हैं धन्य है, और जो नहीं करते वो हीन है चार है। ये चैतन्य महाप्रभु का विचार है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर सभी प्रकार सभी कोटि के भक्तों का मार्गदर्शन देने के लिए, जिससे वे आसानी से प्रेम भक्ति मिल सकते, इन्होंने इस शिक्षापूर्ण और रसमय श्री प्रेम भक्ति चंद्र का सरल और सुंदर बंगाली भाषा में लिखी, जिसमें हम आसानी से समझ सकते हम यथार्थ मार्गदर्शन मिल सकते, तो कैसे हम प्रेम भक्ति प्राप्ति में अग्रसर हो सकते। तो इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में प्रथम है इस श्री गुरु चरण पद्म कीर्तन, जो श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा में हम इस कंकरी मंदिर में हम प्रतिदिन सुबह का समय हम गाते हैं श्रील प्रभुपाद की पूजा करने में, और श्रील प्रभुपाद का स्मरण करके इस श्री गुरु चरण पद्म कीर्तन का अर्थ कहने में प्रयास करता हूं। इसका अर्थ बहुत गहरा है, प्रत्येक शब्द में बहुत बहुत गहरा गंभीर अर्थ है, तो मैं तुझ अज्ञानी जीव होते हुए भी प्रयास करूंगा इसका व्याख्या करना। तो सर्वप्रथम इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में यही कीर्तन है गुरु वंदना, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन अनुशीलन करना है गुरु का मार्गदर्शन के अनुसार, गुरु के अधीन होने से। श्री रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु में भी उन्होंने भक्ति साधन भक्ति के 64 अंग में प्रथम 4 गुरु के बारे में निर्धारण किया। अथा गुरु पादाश्रय कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा, अर्थात भक्ति में सर्वप्रथम गुरु आश्रय करना, गुरु के चरण आश्रय में आना है। इसके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर अन्यत्र दूसरा कीर्तन में कहते हैं कि आश्रय लय भजे कृष्ण तारे नहि ताजे, और सब मरे आकरण, अर्थात जो परंपरा विधि में आश्रय लेते कृष्ण के आश्रित होते, कैसे हम कृष्ण के आश्रित हो सकते गुरु परंपरा में से। गुरु का चरण का आश्रय में आना का मतलब कृष्ण का चरण आश्रय लेना। तो जो इस प्रकार गुरु आश्रय करके कृष्ण भजन करते, कृष्ण तारे नहीं त्याजे, कृष्ण कभी भी ऐसे भक्त त्याग नहीं करेंगे, अर्थात कृष्ण भगवान स्वयं ऐसे भक्त को आश्रय देंगे जो गुरु के चरण आश्रित है। और सब, और जो इस विधि पालन नहीं करते, और सब मरे आकरण, अर्थात जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भक्ति नहीं करते, गंभीरत्व से भक्ति नहीं करते, गंभीरत्व से मतलब गुरु आश्रित होने चाहिए, सब विधि निषेध गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार पालन करने चाहिए। तो जो इस प्रकार करते हैं वे कृष्ण आश्रित होते, और जो नहीं करते मरे आकरण, अर्थात जन्म लेते हैं उसके बाद मृत्यु प्राप्त होते और बीच में क्या किया कुछ नहीं, अर्थात मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जाने या सुने या भीषण खाए, ये सब नरोत्तम दास ठाकुर हमको बहुत मधुर भाषा में हमको सब कुछ सिखाते हैं कि मनुष्य जन्म यदि हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके जनबूझ करके राधा कृष्ण भजन नहीं करते तो हमारी गति क्या है, तो कुछ नहीं है। तो गुरु के बारे में, विशेषकर श्रील प्रभुपाद के बारे में, इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सब भक्त श्रील प्रभुपाद के शिष्य, अनुशिष्य, प्रशिष्य, सब श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन है। और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों श्रील प्रभुपाद का अप्रकट होने के बाद श्रील प्रभुपाद के शिष्यों दूसरों को शिक्षा देते हैं, और इस प्रकार गुरु शिक्षा दीक्षा देते हैं, सब कुछ श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार, और श्रील प्रभुपाद इनके गुरु की शिक्षा के अनुसार शिक्षा देते हैं, और इनके गुरु इस प्रकार इसको परंपरा बोलते हैं। कृष्ण होते चतुर्मुख हो कृष्ण सेवन मुख, सृष्टि का समय भगवान कृष्ण तेने ब्रह्मा हृदय या आदि का भी है, भगवान कृष्ण चतुर्मुख ब्रह्मा को वेद ज्ञान संचारित किया है, और वो वेद ज्ञान का सारांश है कृष्ण भक्ति, कृष्णा की सेवा करने में सेवन मुख होना। तो वो शिक्षा भगवान कृष्ण ब्रह्मा को दिया है, और ब्रह्मा नारद को, नारद व्यास, व्यास मध्व को, और इस प्रकार परंपरा में से चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये सब शिक्षा आ रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गुरु वंदना में, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म, केवल भक्ति, केवल भक्ति का अर्थ है उस भक्ति जिसमें और कुछ नहीं है। आप इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में आए हैं किस लिए? कृष्ण भक्ति के लिए, और किसी कारण है और कुछ नहीं। इसको एकनिष्ठ भक्ति बोलते, शुद्ध भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, वो भक्ति जिसमें भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना नहीं है, जिसमें भक्तों का एक ही उद्देश्य है भक्ति और कुछ नहीं, उसको केवल भक्ति बोलते हैं। केवल भक्ति प्रेम भक्ति है, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका है, प्रेम भक्ति में और कोई दूसरा कामना नहीं है। अतेंद्रिय प्रीति वंशा तारे बोले काम, काम क्या है, भौतिक काम क्या है, किसी भी प्रयास अपना मनकल्पित स्वार्थ के लिए उसको काम बोलते, भौतिक काम, और उसके विपरीत कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। शुद्ध भक्तों सब कुछ करते केंद्र काय मन वाक्य सब कुछ करते केवल कृष्ण की प्रीति के लिए, इसलिए उसको केवल भक्ति बोलते। तो श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, सदमा का मतलब सदन निवास। इसका अर्थ क्या है कि वास्तविक गुरु है जो भक्ति के बारे में और किसी प्रकार की शिक्षा नहीं देते। जीव के लिए, हर एक जीव के लिए केवल मात्र एक उपाय अनुकूल है, वो क्या है? शुद्ध कृष्ण भक्ति। इसलिए वास्तविक गुरु गुरु कौन है, शिक्षक तो जो जीव का परम कल्याण के लिए शिक्षा देते। तो वास्तविक गुरु शिक्षा नहीं देते या आशीर्वाद नहीं देते, तो जिससे उनके शिष्यों बड़ा धनी हो सकते, भौतिक लाभ मिल सकते, भौतिक शुभ मिल सकते, केवल भक्ति के बारे में बोलते। इसलिए श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति साधना, बंदो मोहि सावधान होते। और गुरु गुरु की वंदना करना चाहिए सावधान से, अर्थात गुरु को परम आदर देना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में वो गुरु तो एक दृष्टिकोण से सामान्य व्यक्ति होते हुए भी, तो हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्र चक्षु होने से गुरु को पहचान करना चाहिए। शास्त्र का विचार है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद में आचार्य के बारे में भगवान कृष्ण कहते आचार्यं मां विजानीयां नावमान यैत कारहि चेतना मार्त्य बुद्ध्या सुयैत सर्वदेवमय गुरु। भगवान कृष्ण कहते कि आचार्य विजानीयान अच्छी तरह पूरी तरह समझ लो कि आचार्य मुझसे अभिन्न है, आचार्य और अवमानना कभी भी नहीं करना चाहिए गुरु को, और कि माध्य बुद्धि वो साधारण व्यक्ति है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो एक दृष्टिकोण से गुरु साधारण व्यक्ति है, तो सामान्य लोग सभी लोग जैसे खाते फिरते, कभी कभी बीमार होते, कभी कभी गुस्सा होते, लेकिन गुरु सामान्य व्यक्ति है। गुरु शो नारामति, इसको पद्म पुराण में गुरु शो नारामति, गुरु साधारण व्यक्ति है ऐसे सोचना नारकीय बुद्धि है, पद्म पुराण का वचन है। यदि हम उसी प्रकार विचार करते हैं तो हम योग्य होंगे नरक जाने के लिए। तो नमार्ज बुद्धि सुयेत, और गुरु को हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु सर्वदेव के प्रतिनिधि है। इस शब्द में देव का अर्थ केवल स्वर्ग के देवगण नहीं, वो सब पूर्व आचार्य, सब पूर्व आचार्यों के प्रतिनिधि है गुरु। तो कैसे गुरु गुरु होते, क्योंकि वे सब पूर्व आचार्यों शिक्षा के अनुसार कुछ भी मानसिक कल्पना से परिवर्तन नहीं करके शिक्षा प्रदान करते, और इस प्रकार वे वास्तविक गुरु है। इसलिए सावधाने से इनकी वंदना करना चाहिए, अर्थात गुरु जो हमको कृष्ण भक्ति शिक्षा देते हैं, हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि है, और जो छोटे है उनका कर्तव्य है बड़ा व्यक्ति को सम्मान देना, जिससे वो छोटा व्यक्ति का कल्याण होते यदि बड़ा व्यक्ति को सम्मान देते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति में गुरुजनों को सम्मान देना है। प्रथम गुरु है माता पिता, सब वृद्ध जन, ब्राह्मणों, संन्यासियों, संतों, ये सब इस भौतिक संसार में भगवान की प्रतिनिधि है, और विशेषकर भगवान को सम्मान देना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और दूसरों को भी, वे सब गुरु है, माता पिता संतों इत्यादि, परंतु विशेषकर गुरु कौन है, जहा होते कृष्ण भक्ति से गुरु है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि जिनसे हम कृष्ण भक्ति मिलते हैं वो व्यक्ति पूरी तरह गुरु है। तो जहार प्रसाद ए भाई ए भव थोड़ी अ जाए भव पा करना, इस भौतिक संसार एक अपार महान सागर जैसे है। तो तपाचार्य से, शास्त्र अध्ययन से और ज्ञान अर्जन करने से, वेद पाठ करने से लोग जो मुक्त होना चाहते प्रयास करते इस अपार भवसागर का पार करना। उसको अपार बोलते हैं क्योंकि अपना प्रयास से उसको पार करना, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय भौतिक संसार से मुक्त होना बहुत कठिन है। संभव है कैसे, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते देवीशा गुणमायी मम माया दुरात्याय। इस माया, मेरी माया, कृष्ण की शक्ति है माया, उससे मुक्त होना बहुत कठिन है। त्रिगुण है, सत्वगुण राजगुण तमगुण, तीनों से भवबंधन होते। लेकिन यदि भगवान कृष्ण हमको मुक्त करवाते तो हम आसानी से माया से मुक्त हो सकते। तो गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है, गुरु कृष्ण की कृपा प्रदाता है। तो गुरु की कृपा से वो अपार भाव सागर हम आसानी से पार कर सकते। कृष्ण भक्ति होए जहा होते, तो भव पार करना बहुत कठिन है, परंतु वो आध्यात्मिक जीवन का चरम फल नहीं है। केवल मुक्त होना हम भौतिक दुखों से मुक्त हो सकते, परंतु पूरा आध्यात्मिक पूरा आध्यात्मिक जीवन है कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति में स्थित होना। तो केवल मुक्त होना भक्तों का लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, जो गुरु की कृपा से आसानी से संभव होते। इसलिए गुरु मुखा पद्म वाक्य चित आ ना करे हम आशा। गुरु कृपा के बारे में बहुत गलत फहमी है, बहुत से लोग विचार करते हैं कि केवल गुरु का आशीर्वाद से हम मुक्त होंगे। वो ठीक है, लेकिन वो आशीर्वाद क्या है, गुरु क्या है, कैसे गुरु गुरु होते, क्योंकि वे हमको शिक्षा देते। वो शिक्षा शास्त्र के अनुसार होना चाहिए और पूर्वाचार्यों की शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। इसलिए हम गुरु से शिक्षा लेना चाहिए। शिष्य क्या कहते हैं, सुनते है गुरु से। गुरु मुखा पद्म वाक्य चितैते करे आज्ञा, अर्थात गुरु जो हमको कहते हैं हम चित के साथ आत्मसत करते हैं। आना करे मन आशा, और सब आशा इच्छाएं जो चित में है वो सब निकालना चाहिए, और केवल गुरु जो हमको कहते वो सब हमारा चित्त में रखना चाहिए। चित्त में योग दर्शन में, पतंजलि का योग दर्शन में चित्त को विशेष महत्व देना है। योग चित्त वृत्ति निरोध बोलते हैं, चित्त वृत्ति निरोध करना चाहिए, उसको योग बोलते हैं। तो चित्त में कितने सारे इच्छाएं है, अनादिकाल से संस्कार असंख्य है, वो सब निकालना बहुत कठिन है। योग साधन से मन पूरा शांत करना बहुत कठिन है। वैष्णव विधि है कि केवल गुरु का वाक्य हम सुनते और आत्मसात करते हैं, चित्त में रखते हैं, और सब कुछ जो मन में है वो सब कुछ हम किसी महात्मा नहीं देते, हम सब वो सब भूलते और केवल गुरु से हम जो सुनते कृष्ण भक्ति के बारे में, वो केवल वो सब उपदेश हम हृदय में रखते और इस प्रकार आसानी से हम माया से मुक्त हो सकते। तो ये गुरु की कृपा है कि गुरु हमको यथार्थ उपदेश देते कृष्ण के भक्ति के बारे में, संबंध अभिदया और प्रयोजन तीन विभाग में। संबंध मतलब गुरु हमको कहते तो हमारा संबंध क्या है कृष्ण के साथ, और अभिदय हमें क्या करना चाहिए, कैसे व्यवहारिक रूप में हमें सेवा करना चाहिए इस भौतिक संसार में, जिससे हम प्रयोजन मिल सकते हैं। प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। तो गुरु ये सब हमको कहते हैं, और सब पूर्वाचार्यों शिष्यों को मौखिक रूप से शिक्षा देते हैं और लिखने के रूप में भी। सब पूर्वाचार्यों उनकी अनमोल शिक्षा प्रदान किया शास्त्र के अनुसार पुस्तक लिखने में। आना कर श्री गुरु चरणे रथी, रथी इस प्रसंग में रथी का मतलब प्रगाढ़ आसक्ति, आसक्ति होने चाहिए। भौतिक आसक्ति भवबंधन का कारण है। कृष्ण, कृष्ण की सेवा, कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति में गुरु की सेवा में आसक्ति होना चाहिए। तो श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, उससे यदि हम पूरी तरह आसक्त होते गुरु की सेवा में तो उत्तम गति प्राप्त करना सरल है, वो ही उत्तम गति है। उत्तम गति इसलिए हम गुरु के पास आते हैं, उत्तम गति प्राप्त करने के लिए। पहले उत्तम गति क्या है पूछना चाहिए, और जिससे हम उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं हम गुरु के सभी आदेश पालन करते हैं। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो चित्त वृत्ति निरोध योग्यां मायावादियों बोलते तो सभी इच्छाएं आशा छोड़ देना, फिर चित्त शुद्ध होगा। तो वैष्णव दर्शन यथार्थ है, वैष्णव सिद्धांत कि जीव का स्वभाव है इच्छामय, क्योंकि जीव का मतलब जीवित, जो जीवित जीवित वस्तुओं में इच्छाएं होते, तो सभी इच्छाएं बंद करना छोड़ना नहीं और शुद्ध बनाना चाहिए। और शुद्ध इच्छा क्या है, वो सब इच्छाएं जो कृष्ण सेवा के बारे में है। तो इच्छाएं छोड़ना नहीं चाहिए, तो इच्छाएं कृष्ण की सेवा के बारे में होना चाहिए, जिससे एक इच्छा भक्ति में जो अनुकूल इच्छा है कि मैं और ज्यादा ध्यान से हरि नाम जप करूंगा, मैं और ज्यादा संख्या हरि नाम जप करूंगा, मैं वैष्णवों की सेवा करूंगा, ये सब इच्छा अनुकूल है भक्ति के लिए, शुद्ध इच्छाएं है। और भक्ति में ऐसी इच्छा होने चाहिए और गुरु की कृपा से वो सब शुद्ध इच्छा की पूर्ति होती है। और ने प्रसादी पूरे चक्षु दान और दिलो जय शास्त्र चक्षु, शास्त्र में श्रीमद् भागवत में इस शब्द आते हैं शास्त्र चक्षु, हमें शास्त्र में से सब कुछ देखना चाहिए। यदि हम शास्त्र का दर्शन में से नहीं देखते सब कुछ, तो हम कैसे सब कुछ देखेंगे? ईश्वर और हम अहम भोगी, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है, ऐसे सोचना भवबंधन का कारण है। हमें शास्त्र चक्षु में से सब कुछ देखना चाहिए। शास्त्र में हम अनुसंधान मिलते कि सब कुछ जगत में है भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है, मैं भी श्री कृष्ण का दास हूं, इसलिए मुझे सब कुछ इस्तेमाल कर प्रयोग करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो इस प्रकार शास्त्र चक्षु से सब कुछ देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सब इस भौतिक संसार में सब कुछ अस्थाई है, किसी वस्तु का वास्तविक महत्व नहीं है इस भौतिक संसार में। तो इस प्रकार हम गुरु से शास्त्र चक्षु मिलते हैं, हमको देते हैं चक्षु, ज्ञान चक्षु। तो इससे चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, हम ऋणी है गुरु से, गुरु जो हमको देते हैं शास्त्र ज्ञान तत्व ज्ञान, तो वो ज्ञान प्राप्त करने से हम सनातन ऋणी है जन्मे जन्मे। तो इस शब्द से जन्मे जन्मे हम समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्तों जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए गुरु के पास नहीं आते, और गुरु से सीखते कि भवबंधन से मुक्त होना हमारा चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य है कृष्ण की सेवा करना। तो यदि भगवान कृष्ण चाहते हैं हम प्रस्तुत है बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेना, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि शुद्ध भक्त गुरुजन बार बार पृथक पृथक ब्रह्मांड में जन्म लेते प्रकट होते और उनके मुख्य शिष्यों उनके साथ जाते। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद पृथक पृथक ब्रह्मांड में कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और उनके मुख्य मुख्य पार्षदों इनके साथ जाते हैं। तो यदि भगवान की इच्छा हो, गुरु की इच्छा हो, तो शिष्य प्रस्तुत होने चाहिए बार बार जन्म लाना इस भौतिक संसार में गुरु की सेवा करने के लिए। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होते हैं। इस दिव्य ज्ञान तो पुस्तकी ज्ञान उस प्रकार नहीं है, ये दिल की बात है। दिव्य ज्ञान वो केवल विचार करने का ज्ञान नहीं है, वो अनुभव होते। भक्ति क्या है? अनुभव। भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति है परेश भगवान पर ईश परमेश्वर का अनुभव करना, और विरक्ति अन्यत्र और सब कुछ उससे अनासक्त होना चाहिए। तो दिव्य ज्ञान से हम भक्ति अनुभव करते हैं हृदय में चित्त में। तो ये सब प्रदान हम मिलते हैं गुरु से, इसलिए हम नित्य ऋणी है इनसे। तो प्रेम भक्ति जाहो होते अविद्या विनाश हो जाते वेदे गाय जाहराचार्य। तो प्रेम भक्ति हम कैसे प्रेम भक्ति में लेंगे? तो गुरु की कृपा से हम यथार्थ शिक्षा मिलेंगे, वो विधान मिलेंगे जिससे हम प्रेम भक्ति मिलेंगे, और उसके साथ उसका भक्ति करने का आनुषंगिक फल है अविद्या विनाश। तो सब कुछ संभव है गुरु की कृपा से। प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश वेदे गाय जहा चरित, जैसे सभी वेद शास्त्र में कर्म का मार्ग में, ज्ञान का मार्ग में, योग का मार्ग में, भक्ति का मार्ग में गुरु होने चाहिए। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है। हम रामायण से कैसे विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु थे, कैसे भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनि मुनि थे। तो इस प्रकार भगवान भगवान होते हुए भी लोग शिक्षा प्रदान करने के लिए वे स्वयं और लीला विलास में वे गुरु आश्रित होते हैं। और वैदिक संस्कृति में सब के गुरु होने चाहिए, बिना गुरु से मनुष्य तो पशु है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। इस भौतिक संसार में हम सब अधम है, पथित है। हमारा बंधु कौन है? बंधु नहीं है वो व्यक्ति जो हमको समाचार देते है, तो कैसे हम भौतिक विकास कर सकते है? कैसे हम ज्यादा पैसा मिल सकते है? जो हॉस्पिटल स्कूल ऐसे आई कैंप बनाते हैं, ये सब लोग तो हमारा वास्तविक बंधु नहीं है। श्री परम बंधु श्री पिता माता श्री कृष्ण भक्ति जय श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। वो वास्तविक माता पिता बंधु कौन है जो हमको कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं? तो हम अधम हैं, हम इस भौतिक संसार में पथित गए हैं। तो गुरु करुणा सिंधु है, हम पथित होते हुए भी हमको अवदया नहीं करते, हमको उपेक्षा नहीं करते, हमको उद्धार करते अपनी कृपा से। चैतन्य महाप्रभु की ये रीति है, जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो थारो ए देश। तो श्रील प्रभुपाद इस चैतन्य वाणी के अनुसार बहुत कष्ट से पाश्चात्य यात्रा किए है, और उस पूरी प्रतिकूल स्थिति में कृष्ण भक्ति प्रचार किए। तो हमको उद्धार किया है जो अधम से अधम थे, और श्रील प्रभुपाद हमसे इसी दक्षिणा चाहते हैं। तो मैं जैसे प्रचार किया था तुम लोग उनके शिष्यों को इसी आदेश दे, तुम लोग भी प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार हम भी अयोग्य होते हुए भी, पतित होते हुए भी, श्रद्धा से, श्रद्धा की जो मैं श्रील प्रभुपाद से मिला हूं वो सर्व जगत का कल्याण के लिए है। तो इसी श्रद्धा के अनुसार मैं भी दीक्षा शिक्षा वो सब प्रयास करता हूँ प्रदान करना, और मुझे पूरी श्रद्धा है कि यदि वो मैं एकदम कुछ भी परिवर्तन नहीं करके श्रील प्रभुपाद से जो मिला था वो दूसरों को दूंगा तो वो दूसरे व्यक्ति का परम कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार लोकनाथ लोके राजीवन, लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु थे। तो इस प्रकार हम प्रभुपाद लोके जीवन हम बोल सकते, गुरु शिष्य के जीवन है। और इस पूरा जगत जिसमें सब कुछ अज्ञानमय है, इस जगत जो जीवन रहित है, वास्तविक जीवन है कृष्ण भक्ति। इस भौतिक जगत में भक्ति नहीं है, वो भक्ति प्रदाता तो भौतिक संसार को वास्तविक जीवन देते। तो इस प्रकार लोकनाथ प्रभुपाद लोके जीवन है। और इस प्रकार कातर करके नरोत्तम दास ठाकुर मिनती करते, हा हा प्रभु करो दया, देह मोरे पदाश्रय, एबे जोश कुशल छुवा, एबे एबे अर्थात अभी यश घोषक छे भुवन। तो ऐसे गुरु की महिमा त्री जगत में घोषित होने चाहिए। तो हम जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, हम श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की वाणी, जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, जो कृष्ण भगवान की वाणी है, वो सब हम त्री जगत में त्रिभुवन में घोषणा करना का प्रयास करते हैं। और साथ साथ हमारे शुद्ध अति विशुद्ध गुरु प्रणाली की घोषणा करने चाहते हैं। इस भौतिक संसार में हम बहुत अनाध्यात्मिक लोग विशेषता देते, महत्व देते, पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार इत्यादि। तो वास्तविक स्टार है, स्टार नहीं है, चंद्रमा है। एकस चंद्रस तमोहंति किम नाथार सहस्वशा, भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों। तो इनका महत्व प्रचारित प्रसारित होने चाहिए भगवान कृष्ण की महिमा के साथ। और वैष्णव विधि के अनुसार और प्रेम अर्पण से श्रील प्रभुपाद के शिष्यों जो उनका आदेश से इस पीढ़ी के भक्तों को शिक्षा और दीक्षा देते, उनकी पूजा भी होती है। और हम जो श्रील प्रभुपाद के तुच्छ सेवक है, हम उनके चरण कमल स्मरण करके वो पूजा हम ग्रहण करते और श्रील प्रभुपाद को अर्पण करते। हरे कृष्ण।